Kwa mara nyingine tunaungana mpenzi msikilizaji katika taarifa hii ya habari ya jioni hii kabisa moja kwa moja habari kuu. Nchi ya Burundi imepiga hatua katika kuimarisha demokrasia. Maoni ya Pierre Claver Nahimana kinara wa chama Frodebu anachukulia uwepo wa vyama vingi na utawala wenye msingi kwenye katiba, mauaji au maovu mengine yanayojitokeza nchini na kukosa msaada wa serikali huashiria kuwa hata serikali hiyo huwa ikichangia. Maoni ya Silvestre Ntibantunganya, rais mstaafu wa Burundi, anachukulia historia ya yaliyotokea katika nchi za maziwa makuu. Na zahanati zenye ukosefu wa umeme mkoani Karusi zinakwenda kupata umeme. Bainisho la mpango Soleil na Nyakiriza utakaoshughulikia swala hilo. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Albert Nduwayo anatuunganisha kimitambo. Isanganiro. Habari kamili. Chama cha kisiasa Frodebu kinaeleza kupokea vyema hatua ya maendeleo ya demokrasia nchini Burundi miaka 30 baada ya chama hicho kutoa chaguzi za uraisi. Kinara wa chama hicho anagundua kuwa uwepo wa vyama vingi ni hatua kubwa. Ama kuhusu mizozo inayosababisha mafarakano ndani ya vyama, Pierre Claver Nahimana anaeleza hali hiyo kuwa ya kawaida mara inapotokea kwa vigezo na masharti. Anakaribisha vyema uheshimishwaji wa baadhi ya misingi kama vile kutawala taifa kwa kuzingatia katiba. Kunapotokea mauaji na maovu mengine mbalimbali katika nchi fulani na utawala kukosa shauku ya kupambana dhidi ya ghasia, utawala huo huwa ukichangia. Maoni ya Silvestre Ntibantunganya, rais mstaafu wa Burundi jana Alhamis katika mkutano wa 10 wa viongozi wanaosimamia wengine katika kanda ya maziwa makuu. Rais huyo wa zamani wa Burundi anaeleza kuwa vita haviwezi kuwa chanzo cha amani kandani na kuwa historia mbaya ziliyopitia nchi inatakiwa kuwa kielelezo kwa viongozi. Tumsikilize. Anatafsiriwa na Clovis Niyonkuru. Ni eneo lililokumbwa mno na matatizo ndani ya miaka 10 iliyopita, kiwemo mauaji ya kimbari na ukatili mwingine. Mnamo 1994 kulifanyika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi chini Rwanda. Kulingana na tume ya ukweli na maridhiano CVA, kabla ya mwaka 1972 kulifanyika mauaji ya kimbari dhidi ya Wahutu nchini Burundi. Kulijitokeza madhara mengine yanayohusiana na ukatili uliofanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi nyingi zilipitia vipindi vigumu ndani ya utawala wa wakoloni, lakini nchi za kanda nazo zinahusika na vipindi vigumu hivyo. Wakati kunatokea mauaji ya kimbari kwenye nchi fulani na wakati isiyopigana dhidi ya ukatili huo, ina maana nchi hiyo inahusika na ukatili huo. Mauaji ya kimbari yote yaliyotokea, utawala mbaya ndio uchangia, raia kwa upande wao hawana hatia. Vipindi vigumu vilivyokabili nchi hizi za maziwa makuu havitasitishwa na mapigano. Inabidi wote waelewe kuwa vipindi vigumu vilivyopita vinalazimika kutoa funzo ili wote waone jambo la kufanya. Avoir rapidement ce qui est nécessaire et urgent à faire. Kubadilishana ujuzi katika sekta ya afya kati ya jeshi la Burundi na jeshi la Marekani kutasababisha huduma bora zaidi kwa wagonjwa wanaohudumiwa na hospitali ya kijeshi ya Kamenge. Yamezungumzwa leo Ijumaa katika sherehe za kutamatisha shughuli za warsha ya kufundishana kati ya madaktari wanaotumikia hospitalini hapo pamoja na majeshi wa Marekani, shughuli zilizofanyika kwa muda wa kipindi cha wiki mbili hospitalini hapo daima. Daktari Mark Nimburanira, msimamizi wa hospitali hiyo, anajuza ukosefu wa vifaa kuwa pingamizi, ila anatumai kuwa kandarasi hiyo ya ushirikiano itasaidia katika kupatikana kwa vifaa hivyo. Zahanati 24 zinazohesabiwa kwenye kanda ya afya ya mkoa wa Karusi zenye shida ya ukosefu wa umeme zinakwenda kupewa umeme ili kazi ziweze kufanyika bila kizuizi. Ahadi ya mpango wa serikali Soleil Nyakiriza unaokubali kutoa umeme huo wa miale ya jua hata kwenye shule za mkoa mzima, kama wanavyobaini wasimamizi wa mpango huo jana Alhamis katika mkutano wa wanafunzi ufafanuzi kwa usika wote mkoani Karusi. Ni habari ya Blaise Pascal Kararumiye, inaletwa kwako na Moise na Romuald Niyo ya Vivuze. Zahanati 24 zitasambaziwa umeme kupitia mradi Soleil Nyakiriza, zichaguliwa katika kanda za afya mbili za mkoa wa Karusi kiafya, kama inavyoelezwa na msimamizi wa mradi huo kwa ngazi ya taifa. Katika awamu ya pili, shule nyingi zisizo na huduma ya umeme zitanufaika na umeme kutoka kwa miale ya jua. Huduma hiyo ya umeme inaelezwa kuwa itawezesha vituo hivyo vya afya kufanyia kazi katika mazingira bora na wagonjwa warahisishiwe kuhudumiwa. Mratibu katika mradi Soleil Nyakiriza aliwataka raia wa mkoa wa Karusi wanaolengwa na mpango huo kufanya mali yao kwa ajili ya kufikia maendeleo endelevu. Hapa nasisitiza kuwa shughuli zitakuwa rahisi kwenye shule hizo na vituo vya afya, hali itakayowezesha raia kuchangamkia kazi za maendeleo wakiwa na siha njema. Aidha amefahamisha kuwa utekelezaji wa mradi huo utaanza hivi karibuni. Gavana mkoa huo anathibitisha kuwa raia watawaliwa wake watapata manufaa makubwa kutoka mradi huo. Devote Nizigimana anahitimisha kiwataka viongozi tawala tarafani, viongozi wa idara za afya kuanzia ngazi ya tarafa hadi mkoa, pamoja na takao kupewa huduma hiyo, kutunza vifaa atakavyokuwa amepewa hata baada ya mradi wenyewe kufikia kikomo chake. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inayosikika kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bonyeza w3.isanganiro.org. Hii ni taarifa ya habari. Wakazi wa kata ya Tenga, mtaa Rubirizi katika tarafa ya Mtimbuzi mkoani Bujumbura, wanahofia magonjwa yanayotokana na mikono michafu kufuatia ukosefu wa maji safi. Wanaeleza kuwa huwa wakihudumiwa maji safi mara moja tu kwa wiki. Wanaomba shirika la ugavi Regideso kuunganisha tarafa yao kwenye bomba la maji la Rugazi mkoani Bubanza linalofikisha maji kwenye kata ya Charama iliyo kaskazini mwajiji. Wakulima wa mpunga wanaotumikia katika tarafa za Mutimbuzi mkoa wa Bujumbura na Gihanga mkoani Bubanza wanaomba kiwanda cha mbolea Fomi kuwafundisha matumizi mazuri ya mbolea kinachotengeneza ili kuweza kuzalisha zaidi. Katika ziara ya viongozi wa kiwanda hicho kwenye mitaa mbalimbali walipofanya majaribio ya mbegu jana Alhamis, Kasie Kanyegeri, mkurugenzi wa kitengo cha kilimo kiwandani humo, anajuza kuwa majaribio yao yalifanywa kwenye heka mbili kukitumiwa mbolea za aina mbili tofauti. Moja iliyo mchanganyiko wa mbolea asilia pamoja na mbolea ya kizungu, na nyingine ambayo ni ya kikemikali tupu. Anajuza kiwanda kuwa tayari kusaidia wakulima ili kuelewa viwango safi vya kutumia mbolea hiyo. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana anasimulia zaidi. Kutotambua kiwango cha ubora wakulima wa kilimo cha mpunga wanachoweza kutumia ni changamoto kubwa ya kusababisha kutopata ongezeko la mavuno ya kilimo hicho cha mpunga. Wanamemba wa chama cha ushirika kinachoendesha kazi wilayani Bugoma tarafa la Mutimbuzi pamoja na wafuasi wa chama cha ushirika cha Mlimi Ngiri Jambo kinachopatikana kijiji Nyeshanga mahara kunapotambulika rasmi Vetrua tarafani Gihanga, wanatolea wito kiwanda Fomi kinachohusika na utengenezaji wa mbolea kuwapatishia mafunzo ili wawanowe ubongo kwa lengo wanavyoweza kutumia vema virutubishi vya kilimo cha mpunga, pendekezo ambalo linaungwa mkono na Simeo Butoi, katibu tarafa Mtimbuzi, ambaye anakitaka kiwanda hicho Fomi kiweze kuongezea mbegu ambazo zilifanyiwa utafiti ili ziweze kuwafikia wakulima katika muda mwafaka. Aida, katibu tarafa Mtimbuzi, anadadisi kuwepo wakulima wa kilimo tofauti ambao huwa wakihitimisha kazi za kilimo bila kupewa mafunzo yoyote ya namna wanavyoweza kuendesha kilimo cha kisasa kwa ufanisi. Kwa upande wake, Kasie Kanyegeri, mkurugenzi husika na idara ya kilimo katika kiwanda Fomi, anafahamisha kwamba wakulima wanapozingatia kanuni za kuendesha kilimo cha mpunga ni njia mojawapo ambayo kupata mavuno kwa kiwango toshelevu. Aida, mkurugenzi huyo wa idara ya kilimo katika kiwanda Fomi, anafahamisha kwamba wakulima ni sharti watumie kilo 50 cha mbolea ya aina ya Imbura kwa mchanganyiko wa kilo 60 ya mbolea ya aina Totaza kwenye heka moja ya kilimo. Aida, bwana Kanyegeri anaeleza kwamba baada ya miezi mitatu wakati wa kipindi cha kupararia ni sharti watumie kilo 120 katika heka hiyo ya kilimo ili waweze kupata mazao toshelevu. Mkurugenzi huyo wa idara ya kilimo katika kiwanda Fomi anaongeza kwamba mbolea inayotengenezwa na kiwanda Fomi inapotumiwa ipasavyo huwa ikiwezesha ardhi kuzalisha mazao ya kilimo mengi ambayo yana ubora. Jamari Vyane Ngenda Kumana, shukrani sana. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Albert Ndwayo kutuwezesha kusikika hewani. Mimi ni Omer Ndwayo. Bye bye.